إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al-jami' li ibadatillahi wahdah wa sheikh al-allama salih al-fawzan hafizahullahu ta'ala. Mu melni ba légui ñi ngi ci lim xéetu jaamu yi nga xamni daganut ñukoy defal kenn kudul sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dong, manam yellul ñukoy defal keneen kudul mom. Bu ko defé mu melni ginnaw al khashya borom téré bi mune war raghba. Ar-raghba moy xemem, manam xetu yaakar la mangok, manam mune far-raghbatu takunu ila Allah jalla wa ala wa huwa at-tam'u fi ma 'indahu, qala ta'ala inna ila Allah raghibun. Mune ar-raghba mom fa borom bi tabaaraku wa ta'ala moy xemem la nek fa borom bi tabaaraku wa ta'ala mango, xemem la nek fa borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mune sunu borom neena inna ila Allah raghibun, ñun de fa sunu borom tabaaraku wa ta'ala lañu xemem jëm, wala bok la nek fa sunu borom tabaaraku wa ta'ala lañu xemem jëm. Xemem goge manam moy yaakar ak bëgg mbir mo xamanteni ni mbir mo sopp la, lané fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay xéewal, lané fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ci teddange, lané fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ci teranga ak texé. Lolé lu jambi wara xemem la, lu jambi wara yaakar la. Waye nak ci kan la ko wara yaakar? Ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dong. Texe aljanna duggu fa muccu ci mbugalum safara wala bepp xeti mbugal mangok, dajek lepp lo xamni rek yiw la texe la lu nek fa borom bi tabaaraku wa ta'ala, lolé déssu ko yaakar ci kenn, déssu ko sakku ci kenn kudul ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong. Motax mune inna ila Allah, ñun de fa borom bi tabaaraku wa ta'ala, mu daldi jital jaar ak majrur bi mangok. Waxon nañ ci darsi yeeyu rombu taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr, lolu ab teur la, ab règle la ci lakku arab, manam jital la nga xamni des ko warono mujjel, mujjel la warono jitu, lolé dafa am lu muy tektalé. La muy tektalé moy al hasr, moy teunk, teunk mbir mi yamalé ko ci kenn mu baña jéggi jëm ci kenen. Kon ar raghba xemem gogé lané fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay xéewal, ci ay xéetu texé, ci ay xéetu yiw, ci ay xéete terange ak teddenge, lolé ndeke desu ko xemem ci kenn kudul mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ngok. Mune kon mom moy xemem gi nga xamni jambi day xemem la nek fa borom bi, andak nak wéru ca borom bi tabaaraku wa ta'ala. Gis nga ko, bëgg la nek fa borom bi tabaaraku wa ta'ala, andak nak wër sa xol ca borom bi tabaaraku wa ta'ala. Kon gis nga lolé jaamu yalla la, gis nga ko. Ndax lan ben lolé ngay xemem masalan lu melni aljana, ki bëgg aljana, bëgg bobu mu bëgg aljana, ku mom aljana sunu borom. Aljana nit du fa duggal nit magok bañ ne ko ba sax yow ci sa bop say jëf rek doyut pour nga duggu aljanna ngok ak say jëf nak lumu for for lumu reey reey reey ndax xana xamoni sunu borom bu la reglé won bu la hisabon ci xéewal yim la défal ben xéewal rek mëno ko fay mëno ko matal jëlal tay lu melni xéewalu ben beut waxuma ñaar dé ben beut rek jëlal xéewal bobu nan nga mëna naté xéewalu ben beut natto ko ci ñi nga xamni amuñuy beut manam duñu gis yow mi borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ben beut waxuma la ñaar nak xolal kon xéewal gogé ni mu reey ni mu yaato gis nga suñu borom bi defal la xéewal lim la may mu may la ay beut yoko gisé yoko mëna xolé bay apprécier kon lolu lu reey la lu magla mangok andak beut yoyu yang ko ci moy diko ci togn matalago cyant ga nga xamni mo aju ci xewal goge lolu motax mu rot ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan kenn ci yeen jeufam duko dugal aljana ñu ne ko ba ci yow mi mu ne ba ci man mi ludul sunu borom tabaarak wa ta'ala dal di ñu yire yermandem mangok ludul borom bi tabaaraku wa ta'ala kon dal di ñu yire yermandem mangok la manke mu jagnal ñuko gis nga de dal di ñukoy fulal yokal ñuko te xewal gogu may yermandek sunu borom goge da fay feñ fi ndax fi bo defé ben tuyaaba sunu borom fay la ko fukku yaangi deg de xolal kon goge yermale pourtant bu ko neexon mu def ko ben nga def ben bakkar mu def ko ben gis nga ko waye ben tuyaba mu fayla ko fuk ben bakar nek ben boko tuube mu jegal lako Allahu akbar gis nga xolal kon goge yermane gu ya lolou ndax menes nga ko am ci kenen ko dul yalla mangok a ilahun ma allah dedet menesu ko am ci kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala mom don mom dong kon xemem goge muy ar-raghba bayil xel ne moy bëgg ak yaakar la ne fa borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga te xam nga ni yoyé bokku na ci la ci gëna reuy moy texé duggu aljanna waye bir aljanna la fa gëna reuy la fa gëna mag moy gis borom bi tabaaraku wa ta'ala motax sunu borom bi ne ci alquran lilladheena ahsanu alhusna wa ziyada lilladheena ahsanu alhusna ñeel na ña doon rafetal de alhusna yani aljanna ñen la len aljanna wa ziyada ak ndolent muy surplus ziyada goge gis nga ko sunu yonnata alayhi salatu wa salam kazalika sahaba ridwanullahi alayhim ñom abubakar ak ñenen ñu dal di ko ifire ru'yatullahi fil janna gis ba way gem yi di gis sen borom ci aljanna mago kon xolal lolé ne mu reey xolal xewal goge na mu magge motax lolé kon desu ko yaakar ci kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala desu ko yaakar ci mindeef desu ti yaakar mindeef dugal la aljana rawati na nak mindeef munu la dugal aljana lolou bayiko xel bu bax mago su fekke fi ci aduna keur yi gëna rafet bereb yi gëna jek la la mindeef mënta dugal mo xam palé buri wala hôtelu jamburi la la mindeef mënta dugal xana lu dul mu def ni nit di def rek fay bu fekke hôtel la bu fekke palé mu ñaan audience waye gis nga da ngay fay rek de mangok bu fekente ne palé hôtel la waaw kon ana la nga xamanteni ni sunu borom moko détenir muy aljannam kan mo la fa mëna dugal kan amul kenn ku meuna duggal kenn aljanna ngok sunuma yermande ak borom rek yaakar la nek fa borom bi waye tam yaakar ko ci mom tayit lolé la xel nangu la nek ci borom bi sunu borom bi détenir ko nan nga ko meuna yaakaré ci wayde yi nan nga ko meuna yaakaré ci wayde te ñoom déteniruñ ko boko yaakar kay dang koy yaakar ci kiko détenir kiko mom kiko bind kiko joxé mais nan nga koy yaakaré ci ko xamni joxé wuko gis nga ko ma nga yaangi wut liggéey da ngay dem kay ca ka yor liggéey ya diko joxé waye mëno fekk ko xamanteni ni mom ken embauché wuko sax ci usine bi amu fa ben pouvoir amu fa ben dogal nga bëgg yaakar liggéey ci mom da fa yag rek mais do gaaw am liggéey té pourtant lolu xel rek la ma nga kon rawatina nak li nga xamanteni ni mom moy diina ju complet diina ju mat ji nga xamanteni ni sunu borom mom moko tracé ma nga mu ne té bayel xel nak lenn su fekkente ne jambi xemem na la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala lolé nak gis nga dafa am lu muy jur ci mom moy daf koy pousser ci moy top borom bi tabaarak wa ta'ala ma nga munone da nga yaakar aljana ba gudugo aljana te do def li borom bi diglé dedet te do top borom bi dedet wa ki yaakar aljanna ma nga manam ki yaakar am aljanna yaakar ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala ko ke day def la neex borom bi tabaarak wa ta'ala jital ngeurma nek borom bi tabaarak wa ta'ala ci kaw lepp ma nga kon lolé lu jara baye xel la bu ko defé ñu daldi tek fofé sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.